gnala je gergana, poruva gura zelena, poruva gura zelena, borova i orehova. Tamo treba da sakneš, tamo treba da sakneš, na drvu lista kapeta, gde tu gergana ležeš. Tamo treba da sakneš, tamo treba da sakneš, na drvu lista kapeta. Plačeš, cijela ta gura je teše, cijela ta gura je teše, psički ovčari izbiraš, na tu gergana plačeš, cijela ta gura je teše, cijela ta gura je teše, psički ovčari izbiraš. Gergana, milička majka i tako makata da si iskaže, na srce da i olegne, te tu sinjama Gergana, milička majka i tako makata da si iskaže, na srce da i olegne. Thank you.